حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہے، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے وہ منزل یاد کر رہی ہے، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے وہ منزل یاد کر رہی ہے، جبین اقدس جہاں جھکی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہے، جبین اقدس جہاں جھکی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، جو نور افشاں تھے لہجہ لہجہ، جو نور افشاں تھے لہجہ لہجہ حضور انور کے دم قدم سے، جو نور افشاں تھے لہجہ لہجہ حضور انور کے دم قدم سے، وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہے وہ بارگاہیں ترس رہی ہے، وہ جلوہ گاہیں ترس رہی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، سبائے بطحا غموں سے پر ہے، فضائے اقصا بھی دکھ بھری ہے، سبائے بطحا غموں سے پر ہے، فضائے اقصا بھی دکھ بھری ہے، اب ایک مدت سے حال یہ ہے اثر کو آہیں ترس رہی ہے، اب ایک مدت سے حال یہ ہے اثر کو آہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، خیال فرما کے چشم عالم، خیال فرما کے چشم عالم تیری ہی جانب لگی ہوئی ہے، خیال فرما کے چشم عالم تیری ہی جانب لگی ہوئی ہے، نگاہ فرما کے ساری امت، نگاہ فرما کے ساری امت کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہے، نگاہ فرما کے ساری امت کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہے، نگاہ فرما کے ساری امت کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، نفیس کے سائے وقت آیا، نفیس کے سائے وقت آیا، سلو کو احسان کے سلسلوں پر، نفیس کے سائے وقت آیا، سلو کو احسان کے سلسلوں پر، جہاں مشائخ کی رونقیں تھے وہ خانقاہ ترس رہی ہے، جہاں مشائخ کی رونقیں تھے وہ خانقاہ ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہے، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہے، حرم سے طیبہ کو آنے والے